بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے القارعۃ ما القارعۃ قارعہ قارعہ چھا ہے وما ادراک ما القارعۃ اے تواں کے کہ جانایو تا قارعہ چھا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث ان ڈیں یعنی قیامت کے ڈی مانو منتشر پتنگن وانگر ہوندا وتكون الجبال كالعهن المنفوش ائی ان ڈی جبل پنیل ان وانگر ہوندا فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية پو جے مانو جو نیکیوں گریوں ہوندیوں پو وہ جنت میں آئے وام من خفت موازينه فأمه هاوية اي پر جے مانو جو نیکیوں ہلکیوں ہوندیوں پو ان جی رہن جی جائے ہاوی آہے وما ادراك ما هي اي تواں کے کہ جانایو تا یہ چھا ہے نار حامیہ یا ایک برندڑ باہ آہے